نادم شیا چلولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک اوز دتا آیاتنا راڑون وکان اللہ دے اللہ عزیزا گرور حکیما دے حکمت والا زوگور سور طواہا وگورا شلم سورت دے سور طواہا آخر وگورا آیت یو سل سلور درش پڑھ سم ہی پارا ولو انا ہلکناہم بعذابین او گجری منگا ہلاک منگا دی پاسا بانی مسکر دینا یعنی در آلی کلو گا پیغمبرنا نو خام خاویلے وزی رب نے رب از منگا لولا ارسلت ایلینا رسولا ولی در آلی کلو منگا تا پیغمبر پس چتاب داری کلو منگا دا آیات نستا من قبل ان نزل و نحضا مسکر در اسوا کی دو در دل کی دو در اسوا کی دو زمنگا نا نو اللہ ویا ما دا انبیاء دید پار رو لگل چیز خلق دا پارا دبانا پا دینی شیا زو گورا سورہ قصص گورا سورہ قصص اتشتن سورت دے آیت گورا وصل ویخ ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم فيقولوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك ونكون من المؤمنين او كجرين ولا جور سيجي ديت تكليف فصو داغنا كارامل چلوان دي جلي لا سنو داي فسواي ولي ربنا يربزمغا ولي دنا علي غلومغا تبيغمبر شنو سي بارا تشتم سورت وصل وختمايت پس جی تابی داری کرے منگا دایا تنستا او شید مومنانونا سورہ بنی اسرائیل گورا واللسم سورت دے آیت دے پین لسم وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا دایت رسد ایسا او نیو منگا سزاور کون کی تردی پوری شراولی کنگا پیغمبر وکان اللہ او دے اللہ دور ورحش حکمت والا لیکن اللہ یشہد لیکن اللہ گواہی کئی بے ما پا جتا پاندی انزل ہی لے کا چرا لے گلے رتا تا انزل ہو بے علم را لے گلے رتا پا علم خپل سارا چتب دی کتاب لائقی ندا کتاب تالا در کوما اللہ را لے گلے رتا کتاب بے علم پہلے مقبل سارا چتر دی لائقیا زد دی مانا تائید گر آخر دو سورہ رعد اللہ ویا او وائی کافر دیار لسم سورت دے لست مرسلا نیت پیغمبر اللہ پل پیغمبر تو ہوا آیا آیا تو گورا رستے دریسل ویختم ویقول الذین کبروا لست مرسلا قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب اوایا کسان چی کوری کرے دے نیت پیغمبر اوایا کافی دے خاص اللہ گوا فمن رماؤ پمن ساسو کی آرسول چی داگ سر دے علم الکتاب جبریل امین گوا ہے یا حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ گواہ دے دلتا موی والملائکت یجہدون او فرشتیم دا گواہی کئیا دا شہادت دا اللہ دے پا صداقت دا کتاب یا شہادت دا اللہ دے پا صداقت دا پیغمبر باندے شہادت دا اللہ پا اثبات دا قیامت سورہ یونس گورا او شہادت دا اللہ پا خبل توحید باندے سورہ آل عمران گورا سورہ یونس گورا شہادت دا اللہ فیثبات دا قیام باندی آیت گورا دریف اندو ویستنبیونک احق ہو قل ای وربی انہو لحق وما انتم بموجیدین اتفوز کئی ریشتانا چھے رشتیا دے دا دارا لل قیامت ہوایا او وربی او قسم دی زما په بل ربانی انه له حق یقینا دا قیامت خام خارشتیا دے او نه بهتا سب موجودین خلاصی دن کی دا اللہ نا او شهادت دا اللہ فخبل توحید واندیا سورہ آل عمران شہد اللہ انہو لا الہ آیت اطلسم انہو لا الہ الا ہوا والملائکتو وولو العلم قائمًا بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم گواہی کڑی دا اللہ کی یقیناً شاندار نشت دے سو کارساز حاجت رو مددگار الا ہوا مگر دے واللہ دے والملائکتو او فرشتیم دا گواہی کئی وولو العلم او خاندان دا علم دا گواہی کئی قائمًا بالقسط اولارا دا گواہی پہ انصاف باندیا وکفا باللہ شہیدا او کافی دے خاص اللہ گواہ یقیناً کسان جو کفر کرے دے وظلم او ظلم کرے دے ندے اللہ لیغفر لہم جو بخنو کی رئیتا او ندے اللہ جو ہدایت کی رئیتا طریقا دلاری اللہ طریق جہنم مگر دلاری جہنم ہمیشہ بھائی دے بدی کیا بلا تل تر تلا پیرانو داغی کتاب کی دی لگا شاول اللہ سے کتاب کی بھائی البلاء المبین کی وہی زنی پیران وہی چی ذرا سید لے ما نویا اٹھک دا دے رسید لے خوبا جہنم رسید جہنم تا رسید لے نوالا لیا دیا ان طریقا او ندے اللہ ہدایت کی دہلا طریقا دلاری الا طریق جہنم مگر دلاری جہنم ہمیشہ وہی پدی کی تل در دلا ادے داکار بھلا باندے آسان اے خلقو اس بات رسالت پتا کی سر رائے تاو تا پیغمبر فرشتیا بیان ماندی حق بیان ماندی سربد رف بلنا بس ایمان رائے خیر اللہ کم شیو دا ورستا سد پارا یکو خیر اللہ کم شیو دا ورستا سد پارا او کچری کبور کتاسو بس یقین خاص دا اللہ جی آغاز چیدی باس مہنو کیو باس مکا چی چرتا و پورا دایت تا سورت تلاوت کا چلال اللہ ما فی السماواتی والارض یا وما فی الارض دا سورا لی دے ملو دا اصلاح دی خبریا شیخ دا اللہ ملک او دا اللہ قانون ندا چی خپل خورا او خپل اختیارا فإن لله فسيكون خاص الله يا رسول دي باس مونږ جو پس مګه کی او دې الله په حکمت والا اهل کتاب لا تولو في دينكم بیاته م کوئی په دین خپل کیا بیاته سره چې تاسو حضرت عيسى عليه السلام هغه الله وای یا صالح صلاه ولا وای یا او دا معنا کیا ملک مکم دے کے تویلی ہوا امام شاطبی مانا کئی کتاب الاعتصام کی لا تولو فی دینکم بدعات مکوئی فدین قبل کیا شرک ہوں گے بدعات دے کنا ولا تقولو او موائی پا اللہ وانگ اللہ الحق مگر رشتیا یقینا مسیح عیسیٰ علیہ السلام کے زیر مریم دے رسول اللہ پیغمبر دا اللہ دے کلمہ دے اللہ دا القاہا را لے گلے دا اللہ دا کلمہ مریم تا روح دے منہو دا طرف دے اللہ نا ناغی یوگو رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ دے اولی ذکر چی اللہ وی وروح منہ او روح دے چی جوز دے دے اللہ نا ذکر چی ولد جوز دے والد ولد دا مور اپلار جوز دے نو تو گورا سورہ جاسیہ او گورا آیت گورا آیت دیار لسم وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّن فِنْدِسْتَمَ سِبَارَا فِنْدَسَ الْوِيَسْتُمْ سُورَةِ آیت دیار لسم وَسَخَّرَ لَكُم اوکار کی لگوری دی اللہ تاسو تماغس فی السماواتی جدی پاس آر جدی پاس میں جاگی جامعان میں طول جوز دی دے دی اللہ نا نمین ہو دا مانا دے چی طول دا اللہ نا جوز دی نانا جامعان میں طول دا طرف دی اللہ نا دیا دانے چی دا اللہ نا جوز دے فامنو پس ایمان روئی باللہ دے ویرا کل قرآن پاکی او خوالی او کل بل خوالی بس پکار دے چی روان ترجمے پولے روان ترجمے پولے انتو دی پو پند ہو پوئی گی سیدھی راڑول کی سمر کمال دے او بس اللہ دا فن الحمد للہ او اللہ لاکھ لاکھ شکریہ دا اللہ دا دی جماعت کا نصیب کرے بل چل وائے رواڑ ہوئے اس وقت جو پہرے ترجمہ پولا دا رواڑ ہوئی صبح جو ہے غلے غلے غلے مرے دی دی بچ لی آئی چیز ہے پری جائیے پریدے ملو دا دا منکار میں ہاں ہم پرلے کی خین کئی فامنو باللہ و رسولے پس ایمان راڑی پا اللہ و پیغران رضی اللہ باندی او موائی صلاح سا چمدگاران دری دیا ولا تقولو اقیدم سا دی صلاح سا چمدگاران دری دیا دری والی دا تیوین من شید اے ماناو کا او موائی صلاح سا مددگاران متعدد دیا دا مطلب ہونا دے کنا چھ دری ندی دوری دری ندی سلور دیا نا او ولا تقول او موئے ثلاثا چھ مددگاران متعدد دیا انتہو من شئی خیر لکم شبدا ورستا سود پارا آیا انتہو تحریر سمجھا گئی بارت انتہو آنی تفلیسی وقصدو خیر لکم من شہید دری والی راکی دینا او طلب گئی توحید لپار دفلو گانونو انما اللہ الہ واحد یقیناً اللہ دے کارساد حاجت روا مددگاری کیاو سبحانہو پاکی دی اللہ لہ نتگور دا اس بات دے توحید سبحانہ پاکی رضی اللہ تا یکون له ولد دا چی شید پار رضی اللہ نائب اولاد شید پار رضی اللہ ولد نائب دا پار رضی اللہ دی آغسو چیدی پاس منو کی آغسو چیدی پاس مکا چی وکفا باللہ وکیلا او کافی دے خاص اللہ ذمہ وار اس نبی دے شرک فی تصرف او عجل دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہرگز عار نگنی عیسیٰ علیہ السلام دا جشی عبد اللہ عاجز بندد اللہ اون فرشتی مقرب آوسوک یستنکب عن عبادتی ہی چی شرم کئی دے عبادت دی اللہ نا عار و شرم یو مانا دا ویستکبر اوزان لوی گنی پزر دے چراجاں بکی اللہ دائی پلزان لجمع گوند پس ہر چاہو کسان دی چیمان روئے عمل نکری دی نیک پس پورا بور کی اللہ دیتا بدلی دا عمل نو دی او بیاتی بور کی دیتا من فضلے نمہربان افرینا دا اللہ لی دل دو پورا سورہی یونس پورا اللہ وی للذین احسن الحسن و زیادا دا پار دا کسانو چیمی کیوں کا پدی دنیا کیا اللہ توحید منلو نو وزیادہ دا غیر پاردیاتی بدلم دا آیت گورش پگشتم للذین احسن الحسن وزیادہ دا پاردار کسانو چنی کی اکڑا پدی جوند دنیا کی دا اللہ توحید منلو الحسن جنت دے وزیادہ او دیاتی شہر چاہد اللہ دیدار دے لیدل دیا وام اللہ دینا اور چاہو کسان دی چی شرم اکڑی دی عبادت دا اللہ نا اوزان علوی بن لی پس سزا بورکی اللہ دی تا سزا دردنا کا ولائی جیدونا ونگومی دپار دف پردان سیوا دا اللہ نا ولی ان سوک دوس ولا نصیر ان سوک جمدادی اے خلقو قد جاکم برحان من ربکم فتاقی سر راگ لے تا ستا واضح دلیل دا طرف در افستا سنا ارالی درمگا تاوتا نور مبینا رانا قرآن خکارا نمراد دا نور مبین آنا قرآن کریم دے ادا دا قرآن کریم صفت دے لکا سرنگی چی دا اللہ دا پیغمبر صفت دے لکا سرنگی چی دا اللہ دا پیغمبر صفت دے چی دا اللہ پیغمبر اغا نور دے یعنی دا نوری صفت دے او دا مانا ندا چی ذاتی صفت دے نذات بشر دے ذات بشر دے نوری صفت دے کمونگا ہو چی پیغمبر نور ندے بشر دے نو بشر ذاتی مطلب دا اللہ پیغمبر آغا ذاتی نور ندے ذات بشر دے ذکر دے ذاتی نور شی نو بیا تالا ویم ہجرت بسنگا کئی ذکر نور خوائی مدار آنا را دینوار مدار بہن دا ہر بیدا نور کچھر دا اللہ پیغمبر نور شی نو بیا ہجرت سرنگ اکڑے دے مدینی تا او چی حاضر ناظر نو بیا دی ہجرت سمد لو دے دی ہجرت یا سمد لو دے حال تا خواسم حاضر نو بیا دا ہجرت سنگو دا شانی کچھر پیغمبر نور شی نور کی توالب تناسل نہیں نو فاطمہ دے چا اولاد دے نور کی توالب تناسل نہیں چدا جو نور دے نور داو دے زید او دے خزالا اس دواجی زندگی پر نور کی نہیں فرشتو کی دا خبری نشتا دے وام فام اللذینا انشاءاللہ کم غیبا دیا بیانو کو فام اللذینا پدھر چاہو کسان دی چیمائے روڑے دے باللہی پتوحید دا اللہ واندی وا تسمو بھی او منگولی اولا گوید اللہ پتوحید فضر دے چی داخل بکی اللہ دے پر احمد کی من حضفت درونا وفضلین او پا مہربانی چی یا ویوتیه من فضلی ہی اول بکی اللہ دے تد مہربانی اخبرینا ویہدیہم او لار بسمجی دے لیہ اخبر طرف لا صراط مستقیم آلار نیغا یستبتونک آخر دو صورت دغا دے مرتبط دے داول دو صورت سرا تپوس کئی دیستانا ہوا یا اللہ فتدر گیتا دو تفل کلالا فبارد میرات کی انیم روون کچھ رسڑے و حالکا چھ مرشو اے پدی جدید اسطلاح کیا دا حالات لفظ دا بد گنلے کی گیا بد گنلے کی گی چھ چرتا سوپ مڑ دے دا حکومتی سڑے دے اگر کیا غار سنجھے نو دی دغلی طالبانو دا افغانستان وی چھ دا خدا بندگانو دم رخوائے گن جی شہید سنو حالا کلی وائے خدا دی زمین دی اختلاج بد گرن لکی گنی دا حلقہ لور دا بد ندے اللہم ان تحلق ہا دی لعصابا فلن تعبد بادو او سورہ مومن کی راضی یوسف علیہ السلام را دے فما زلتم فی شج منہو حتی اذا حلقہ دا لور دا بد ندے تو دم رضا اسی اصطلاح کی بد گن لکھی کی ان امرون بچرے سڑے و حلق جی منش لیسا لہو ولدن او نو در پارا اولاد او در خوروا فلہا نصف ما تارک فز پار دنین دا غمال دے در خور در پارے نین دا غمال دے چی پریخی دی میرات وہواو دے کچرے دا خوری میرات وان وہواو دے یرے توہا میرات وڑی دی خورنا کچاری نو دپار دی خود ولدن اولاد چی اولادی خود بیاول میراتن ہوئی فا ان کان تفنا دینی پس دجروی دا خوین دی دعا پس دپار دی دوارو دو سل سدی ممار آغمان نتارک چی پریخی دی میرات و ان کانو دجروی دی اخواتن رولا خوین دی رجالن و نساء نارینا و زنانا فلی ذکر مقضو حضر انسائن فرد پار دنارینا فمثل دیسی دو زنان او دے بیان اللہ تاسو تا حکام انتا بلو دو وجد بس گرلو دینا چو گمرا شید تاسو یادی دو پار چو گمرا شید تاسو اللہ پاریو شیوان دی علیم پور دے تو پورا سورت ممتاز دے پا بیان دا میراث باندی پا رکو دا میراث باندی نکا کبل سورت بھی کرتا دا میراث معمولی خبر اکری پا رکو نشتا دے دا شانی سورت اگا ممتاز دے پا شپارس و حکامو پا مند رائیو در آئیت کی پا مند رائیت کی او پاتا حکامو پا مند رائیو در آئیت کی دا شانی سورت ممتاز دے پا شہد شہادت دا اللہ پا پل توحید باندی چھتا شہادت دا پل دے کی نشتا دے پل دے کی دا نشتا دے دا شانی سورت ممتاز دے شہادت دا اللہ دا فرشتو دا اولو العلم دا شانی کتو پوری سورت ممتاز دے فبر رفعہ اللہ الیہ سرا چتا چتبل سورت کی نشتا دے دا سورت ممتاز دے ولیکن شبہ لہم ماندی دا سورت ممتاز دے فحرمت دا بیان دا حرام والیا انداغا سوار لسو قسم باندیا چی پیو ایت کی دا پبل کم سورت کی نشتا دے او سورہ آل عمران آغا ممتاز ہوا پا دریو جوابو باندیا چی حد عیسیٰ علیہ السلام آغا ابن اللہ نوے داد متشابہاتو نوے جو ام دادست باویانونا درم پا جوابی تفصیلی باندی چی شجر نصب دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے دیبل کمزے نہ بیان کرے دیبل کمزے نہ بیان کرے داشانی سورت ممتاز دے سورہ آل عمران تشبیہ دا غریب دا رب سارا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم داشانی سورت ممتاز دے ولید نسوارا سارا واخر دعوانا